I to jest, proszę Państwa, biznes. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 18 listopada, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Rekordową liczbę zgonów osób chorych na koronawirusa potwierdził dziś resort zdrowia. Za chwilę o tym, jak te dane ocenia minister Adam Niedzielski. Jeszcze dziś w Sejmie premier Mateusz Morawiecki przedstawi informację w sprawie negocjacji na temat unijnego budżetu. Dwójka studentów Politechniki Krakowskiej udowodniła, że nawet na balkonie można założyć farmę. Wygrali w ten sposób międzynarodowy konkurs architektoniczny. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przed południem prawie 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Wczoraj zmarły 603 osoby chore na COVID-19. To największa dobowa liczba zgonów od początku pandemii. Wyzdrowiało natomiast ponad 18 tysięcy osób. Do tych danych odniósł się podczas konferencji prasowej szef resortu Adam Niedzielski, a więcej o tym w relacji Joanny Stankiewicz. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono na Mazowszu, ponad 3300. Najmniej nowych przypadków wykryto na Podlasiu, 480. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że od kilku dni sytuacja epidemiczna stabilizuje się i widać to nie tylko w dobowej liczbie zachorowań. Bo my obserwujemy to zarówno na poziomie liczby zleceń na wymazy z podstawowej opieki zdrowotnej, obserwujemy też to na poziomie hospitalizacji. Niestety minionej doby zmarły 603 osoby zakażone koronawirusem. Z tego 491 miało również choroby współistniejące. Dzisiaj mamy przekroczenie kolejnej granicy, tym razem 600 zgonów. Ona dotyczy również zakresów niecovidowych. Mówił minister Niedzielski i podkreślił, że hasło "zostań w domu" ma jeden wyjątek. Nie zostawaj w domu, jeżeli czujesz się źle i musisz kontynuować leczenie chorób onkologicznych, kardiologicznych czy innych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Minister ogłosił też powstanie od początku przyszłego roku programu odbudowy zdrowia Polaków. Zakłada on m.in. poszerzenie funkcjonalności Krajowej Sieci Onkologicznej, zbudowanie Krajowej Sieci Kardiologicznej i odejście w zakresie psychiatrii młodzieży od modelu lecznictwa opartego na hospitalizacji na rzecz zespołów opieki środowiskowej. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że jeszcze dziś w Sejmie premier Mateusz Morawiecki przedstawi stanowisko w sprawie budżetu Unii Europejskiej na najbliższe lata. Jutro ma się odbyć nieformalny unijny szczyt w tej sprawie. Wcześniej marszałek Elżbieta Witek informowała, że szef rządu wygłosi wystąpienie jutro. Zostajemy jeszcze w parlamencie. Projekt tzw. tarczy branżowej wraca do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tak zdecydowali posłowie. Chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców działających w branżach, które w związku z obostrzeniami sanitarnymi znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. To m.in. restauracje, kluby fitness czy branża rozrywkowa. Pracę nad tarczą śledzi nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz proszę, czego można się spodziewać? Z pewnością gorących sporów o każdy detal tej ustawy. Z jej głównymi założeniami pomocy przedsiębiorcom w czasie obostrzeń związanych z pandemią zgadzają się wszystkie partie. Jednak opozycja uważa, że katalog firm i branż, które teraz będą mogły się o wsparcie ubiegać, powinien być większy, pytał podczas debaty Krzysztof Gadowski z Platformy Obywatelskiej. Do naszych biur poselskich napływają już po raz wtóry wnioski z prośbą wielu branż o pomoc. Organizatorzy turystyczni, pośrednicy i agenci turystyczni pytają, co z nimi. Oni od samego początku zostali zapomniani. Branża florystyczna to apel już od kilku miesięcy. Ale rząd odpowiada, że stan polskiej gospodarki jest stosunkowo dobry. Wiceminister rozwoju Marek Niedużak wykluczył dotowanie firm ze wszystkich sektorów gospodarki. Ja nie chcę powiedzieć, bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że te zamknięte branże, one bardzo cierpią, trzeba im pomóc. Natomiast nie należy rysować obrazu jakiejś tragedii czy czarnymi barwami polskiej gospodarki, bo ten obraz jest po prostu obrazem nieopartym w faktach. Z danych rządu wynika, że w październiku liczba bankructw była mniejsza niż w tym miesiącu przed rokiem. Jak najprecyzyjniej skierować pomoc do firm, o to najwięcej sporów pojawiać się może podczas obrad Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która pracę wznowi za 2 godziny. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Projekt dwójki studentów Politechniki Krakowskiej wygrał międzynarodowy konkurs architektoniczny organizowany przez platformę Ideas Forward. Studenci Julia Sierpień i Jarosław Panasewicz mieli przedstawić koncepcję miejskiego budynku, który może pełnić funkcję gospodarstwa rolnego. Miała ona uwzględniać potrzeby ludzi w zmieniającym się także z powodu pandemii świecie. Udowodniliśmy, że nawet na balkonie można założyć farmę, powiedziała Julia Sierpień, współautorka nagrodzonego projektu. mieliśmy 24 godziny na zaprojektowanie farmy, żeby połączyć ludzi i przewidzieć możliwość indywidualnych ogrodów, które z czasem mogą przeobrazić się w większą strukturę i łączyć ludzi. Ludzie mogą korzystać z zieleni prawie nie wychodząc z domu. Dwójka sąsiadów może połączyć balkony w większą strukturę i razem uprawiać warzywa. Myślę, że nawet na 1 m2 da się wyhodować rośliny. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu i mrzawki. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach mogliśmy zobaczyć od 8 stopni na wschodzie do 12 na południowym zachodzie i 13 nad morzem. Teraz w Warszawie około 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu silniejszy, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16:00. Tu Trójka. Audycja popołudniowa. Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19:00. Ja są lakie, lakie, lakie. Ja są lakie, lakie, lakie. Ja są lakie, lakie, lakie. Ja są lakie, lakie, lakie. Ja są lakie. Trójka. Program trzeci. Addicted to grupa Riverside. 14 minut po godzinie 16. Dzisiejsze liczby, dziś 18 listopada. Te liczby to 19 883 nowe zakażenia, o 731 więcej niż wczoraj. 18 601 zakażonych osób wyzdrowiało i to jest o 341 więcej niż wczoraj i w tym wypadku to więcej akurat cieszy. Dziś w trójce do 19. Czy będzie sezon narciarski? W tej chwili czekamy na temperatury pozwalające naśnieżać stoki, czyli minus 3, minus 5 stopni pozwoli nam już uruchomić armatki i rozpocząć przygotowania do zimy. czekają właściciele pensjonatów i wyciągów. O tym przed 17. Po 17 kultowe małe miejsca kultury w dobie lockdownu. Takie małe kina, na przykład małe kina, czyli miejsca oddają urok miastu. Nie każdy lubi chodzić do dużych restauracji, dużych miejsc. Małe domy kultury, księgarnie czy lokalne kina czekają na pomoc i o tym po 17. Przed 18 upamiętnieni muralem. Inżynier, który z niczego potrafił zrobić coś. Dwie pokrywki z puszki po kawie. Tutaj mogą być przybite gwoździkiem do podwozia, a tutaj można z grubego sznurka albo z gumy zrobić jeszcze opony. To też będzie doskonałe koło. Ciekaw jestem, czy rozpoznali Państwo ten głos, no i tę postać. Jeśli nie, to wszystko wyjaśni się przed 18. Po 18.30 tradycyjnie ekonomia w Trójce i podsumowanie dnia, a już za chwilę o nowym planie Ministerstwa Zdrowia nie tylko w kwestii pandemii. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Talking about I owe, harassing my spouse. Gotta park my truck on another block, 'cause the subprime loan got my ass in hock. Got a couple good friends with helping hands. I need a brand new job with a healthcare plan. They closed the plan, they stole my job, and told me crime don't pay unless you ask the mob. So I smoke a little grass, drink a little wine, watch a little too, try to kill a little time. Every single day I'm about a little more behind, but I'm paying it no mind, it'll all be fine. I get by, I barely get by, I barely get by. People in the place to be, put your hands in the sky if you're barely getting by. Sounding on to the break of dawn, got to keep the rent paid and the power on. Yes, yes, y'all, and it never stops. I don't trust the government, I don't trust no cops. We dip and we dive and we socialize. We struggle and we strive just to stay alive. I get by, I barely get by. When I finally get home, I can't relax, 'cause I've been overworked and I've been overtaxed. My bank account's empty, all my cards are maxed, and I ain't looking for no pity, I'm just stating the facts. I voted for some change, and it's kinda strange, now it's all I got in my pocket. I bought a few LEDs, now I'm growing some trees, and it's a sweet fucking hustle, don't knock it. I told y'all before I would break the law to put food in my baby girl's belly, 'cause the senator man took a bribe in hand and went and shipped my job to New Delhi. I get by, I barely get by, I barely get by. People in the place to be, put your hands in the sky, you're barely getting by. sounding on till they break it down. Got to keep the rent paid and the power on. Yes, yes, y'all, and it never stops. I don't trust the government, I don't trust no cops. I dip and I dive and I socialize. I struggle and I strive just to stay alive. I get by, I barely get by, I barely get by. I Get By to Everlast. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 20,5 minuty po godzinie 16. Lekarze alarmują, proszę Państwa, w POZ-ach i przychodniach specjalistycznych jest mniej pacjentów. Wystraszyliśmy się koronawirusa i lekceważymy inne aspekty naszego zdrowia. No i niestety, ale to już przekłada się na statystyki. Ministerstwo Zdrowia chce temu zaradzić i o tym Kuba Witkowski. Przestraszyliśmy się. Pytanie, czy tak jak powinniśmy? Pandemia sprawiła, że coraz częściej rezygnujemy z leczenia różnych dolegliwości. Rodzina pani Justyny miała na przykład rozpocząć walkę z alergią. Co się dzieje? Mam uczulenie na kurz. Wiadomo, żeby zacząć odczulać, to muszą być najpierw zrobione testy, żeby wiedzieć dokładnie, na co jesteśmy uczuleni. No ale tutaj w obecnej sytuacji w zasadzie mamy drogę zamkniętą, nie będziemy podejmować tych badań. Tyle, że pani Justyna i jej rodzina nie jest w najgorszej sytuacji. Jak w rozmowie z Radiem Białystok przyznają lekarze, ludzie przez lęk przed koronawirusem zaniedbują dużo gorsze choroby. Ja to nazywam takim stan zaniedbania medycznego. Mówi dr Marzena Wojewódzka-Żelaznakowicz, konsultant do spraw ratownictwa medycznego w Białymstoku. Coraz częściej widzimy pacjentów ze znaczną niedokrwistością, właściwie z niedokrwistością zagrażającą życiu. Jest grupa takich pacjentów, którzy się obawiają, wciąż się obawiają. Mówi dr Joanna Szeląg, specjalistka medycyny rodzinnej. Nie chcieli zgłaszać się do nas, nawet jeżeli mieliśmy z nimi teleporady, to odmawiali wizyty i mówili, że nie, na razie jest epidemia, oni nie przyjdą lub znajdowali inne powody, by nie przyjść do nas. I zdarza się, że jeśli już zdecydują się, żeby przyjść na wizytę osobistą, to są rzeczywiście w dość ciężkim stanie. Mowa tu głównie o schorzeniach dotyczących serca, krążenia czy nowotworów. Problem już został zauważony. Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił dziś plan odbudowy zdrowia Polaków po pandemii. Mamy tutaj uzgodnione z Narodowym Funduszem Zdrowia, że limity, które obowiązują w AOS-ie, czyli tak zwanej ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, zostaną zniesione. To umożliwi nadrobienie pewnego deficytu zdrowia przez to, że nie dbaliśmy o swoje zdrowie tak, jak robiliśmy to wcześniej. Chodzi o to, by z powodu lęku przed zakażeniem nie zbagatelizować dużo ważniejszych spraw dotyczących stanu naszego zdrowia. Hasło zostań w domu nie dotyczy kontynuacji leczenia, nie dotyczy tego, kiedy źle się czujemy. Lekarza trzeba odwiedzać. Wprowadzenie planu w życie rozpocznie się po nowym roku. Plan zakłada m.in. rozbudowę sieci placówek leczących schorzenia kardiologiczne i onkologiczne, a także stworzenie systemu opieki psychologicznej dla młodzieży i dorosłych. Okazuje się bowiem, że dużo osób, także młodych, cierpi psychicznie z powodu pandemii. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Kings of Leon. Somebody, you know that I can use somebody, someone like you. together. Dwa i 7 trójek. Z dzisiejszej wyprawy do lasu przyniosłem tyle grzybów, że starczyło ich na 10 twistów marynowanych. Ale też muszę dodać, że jest coraz mniej grzybów. Musiałem się nachodzić 3 razy tyle, co jeszcze 2 tygodnie temu. Odnoszę wrażenie, panie Adamie, że strasznie dużo pan je. Szesnasta 16:30 na zegarach. Słów kilka o pogodzie dzisiejszej. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Tak jest od kilku dni. Kiedy to się skończy? Postępujące od południowego zachodu rozpogodzenia nie zastąpią nam ładnej pogody. Miejscami słabe opady deszczu albo mrzawki. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 8 do 12, tylko na zachodzie i nad samym morzem trochę cieplej, 13. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu silniejszy, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net, ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Kleo. Cześć, Kleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Lubię, bo polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy – Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest KGHM Polska Miedź S.A. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nie uzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kosłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Tu Trójka, małpa.polskieradio.pl. To nasz adres e-mailowy. Można do nas napisać. Można napisać także SMS-a w każdej sprawie pod numer 71335 71335 albo po prostu zadzwonić w tradycyjny sposób. 22 i 7 trójek. Marek Zalewski odbiera od Państwa telefony. Tu Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Body of angel and a face not worse than that. I can't believe she is now with me. In the middle of the night, I swear, the girl is very hot. Oh yeah, she's making me so crazy. But hey, I'm afraid that I'm not as good as I should be here tonight. Gonna love me, she's taking off my hat. When I'm trying to kiss her, she's saying to me, inside of my pants, and let me show you the way you do the wonderland. One step inside a cave makes a man a little afraid. Are you ready to share the friendship that is your animal nature? Surprise me once again, and then I'm getting back to the game. The game of passion turns me on, and I cannot escape. Show me the way. Clock Machine i grupa Wonderland. Za 20, nie, już za 19 minut, godzina 17. Zaczęło się, proszę Państwa, w ubiegły poniedziałek. Firma Pfizer ogłosiła, że ma szczepionkę na koronawirusa, no a potem nastąpił prawdziwy wysyp takich wiadomości z innych firm farmaceutycznych. Z nami teraz pani profesor Anna Boroń-Kaczmarska. Dzień dobry, specjalistka w dziedzinie chorób zakaźnych. Pani profesor, tych firm, które twierdzą, że mają szczepionkę, jest już 26 i będzie więcej. I to cieszy. Ale jakie są różnice między tymi szczepionkami? Mogę powiedzieć, że osoba, która nie jest związana z ochroną zdrowia, a na pewno, która nie jest związana z programami przeciwepidemicznymi różnego rodzaju, na pewno nie będą wiedzieli, co jest w tej szczepionce, ponieważ to nie będzie dla tych osób szczególnie ważna informacja. Ważną informacją będzie, czy ta szczepionka jest bezpieczna, czy na pewno, albo prawie na pewno spowoduje wytworzenie odporności. I kolejne pytanie, jak długo ta odporność będzie trwała. Ale to nie znaczy, że informacja o tym, co jest zawartością szczepionki, jest informacją jak gdyby nieważną. Czyli dla nas nie będzie praktycznie żadnej różnicy, czy taka szczepionka takiej firmy, czy innej. Tak, tak jest. Natomiast komentarze co do skuteczności szczepień będą na pewno różne, tak jak różnicą producenci szczepionek. Natomiast finalnie do obrotu dopuszczone zostaną szczepionki, które wykazują właśnie te najważniejsze cechy, czyli bezpieczne, skuteczne i relatywnie tanie. No ale o skuteczności to my się pewnie przekonamy dopiero za jakiś czas. No niekoniecznie. My się przekonamy w życiu, prawda, jak będzie szczepionych będą miliony ludzi. Natomiast skuteczność szczepionki jest zawsze oceniana i stanowi integralną, najważniejszą część każdego projektu badawczego, ponieważ to nie jest tak, że firma się zgłosi na przykład do FDA i powie, ha, mamy szczepionkę. Ta firma musi przedstawić bardzo starannie udokumentowane etapy badawcze, które się kończą wnioskami, że właśnie jest na pewno bezpieczna i na pewno skuteczna. I sam Pfizer, na stronie Pfizera są takie informacje, że jeszcze nie wszystkie wyniki badań zostały zebrane. Stąd też nie można oczekiwać, że FDA jako ta naczelna instytucja świata podejmie decyzję, że już natychmiast tą szczepionkę, że tak powiem, no, promujemy jako artykuł, który na pewno będzie chronił osoby wolne od zakażenia przed zakażeniem. Reasumując, jakby wszystko jedno, która to będzie szczepionka, byleby była. Byleby była skuteczna, bezpieczna i osiągalna praktycznie dla każdego. To jest intencja w ogóle całej wakcynologii. Tak na propos, są już dwie szczepionki, gdzieś wyczytamy, że nawet pięć, które są licencjonowane i dopuszczone do obrotu, ale tylko lokalnie, w dwóch krajach, to są Chiny i Rosja, także tam już się ze szczepionek korzysta. Na ile są skuteczne, nie potrafię powiedzieć, bo brakuje informacji na ten temat w literaturze medycznej. Miejmy nadzieję, że na razie brakuje. Dziękuję bardzo. Profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka w dziedzinie chorób zakaźnych, była moim i Państwa gościem w Trójce. Let's do some. Środa maja bez tricks. Tell them how you do it. I am the catch and the fix. Causing all of that fuss. Keep it telepathic. Leaving them all in the dust. I watch you read in my mind. Yeah. Tell me when you're ready. This could be heavenly now. Or is it really a myth? Yeah. Or is it really a myth? Yeah. Show them all your best tricks. Tell them how you do it. Must be a catch with this fix. I'm causing all of that fuss. Keep it telepathic, leaving it all in the dust. You must be reading my mind. Tell me when you're ready. This could be heavenly now. Or is it really a myth? Is it really a myth? Remains of nothing. In every mind. I'm gonna make your jaw drop. Finger on the button, you'd be a sucker to stop. When your head's gonna chop, jelly in the swamp, rise like a phoenix, you're up. I see the world in high def, liquor on the telly. Could this be heavenly now? Or is it really a myth? Is it really a myth? Or is it really a myth? Remains of Nothing, czyli reszta z niczego, to grupa Archive. Za 12 minut godzina 17, to już ten weekend, proszę Państwa. Armatki śnieżne na stokach narciarskich pod Tatrami mają rozpocząć sztuczne zaśnieżanie. To normalna praktyka przed sezonem, no tyle, że wciąż nie wiadomo, czy sezon narciarski ze względu na obostrzenia pandemiczne w ogóle ruszy i czy w ogóle będzie. Jan Walkosz z ośrodka narciarskiego na Zakopiańskiej Polanie Szymoszkowej uważa, że tylko działanie całej branży turystycznej może uratować sytuację. Bez bazy noclegowej, no to też ludzie nie przyjadą. Hotele, wyciągi, gastronomia, transport, no wszystko musi być uruchomione. Co tutaj dużo ukrywać, wyciągi zarabiają w zimie. My funkcjonujemy również latem, ale jest to raczej przychód, który nam koszty pokrywa, natomiast zysk jest osiągany zimą. Zakładam, że prowadzone obostrzenia, one jednak spowodują, że ten grudzień z punktu widzenia turystyki będzie miesiącem już otwartym. Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko. Ten okres przedświąteczny, świąteczno-noworoczny jest bardzo istotnym czasem. Jeżeli to by się nie stało, to rzeczywiście no, rodziłoby daleko idące skutki z punktu widzenia tego, co by się działo dalej. Takie skutki tutaj gospodarcze dla naszego regionu. Lato też pracowaliśmy. Zima pod tym względem wydaje mi się, że bardziej jest prostsza, jeśli chodzi o zachowanie tych warunków, które zmuszają do noszenia maseczek, ponieważ to są też stosowane często w zimie tego typu zabezpieczenia. Również ludzie jeżdżą w rękawiczkach. Dystans na stoku to nie stwarza problemu, ponieważ jest przestrzeń dosyć duża. No jedyne obawy, które mam, to co do funkcjonowania gastronomii. Wszystkie sprzęty, które są potrzebne do naśnieżania, armatki, przygotowanie stoków, zabezpieczenie jest już gotowe. Katarzyna Strama, ośrodek narciarski Nosal. W tej chwili czekamy na temperatury pozwalające naśnieżać stoki, czyli minus 3, minus 5 stopni pozwoli nam już uruchomić armatki i rozpocząć przygotowania do zimy. To, co wyprodukujemy w tej chwili, ten śnieg, który nagromadzimy, często jest bazą tak naprawdę na całą zimę, święta, ferie. Będziemy robić wszystko, żeby móc realizować programy zarówno szkoleniowe, jak i obsługiwać narciarzy w naszych obiektach zgodnie ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, za okres świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra to średnio nawet i połowa przychodu rocznego. Dariusz Galica, biuro wynajmu kwater. Potem już poza sezonem, czy w lecie, nie będzie się dało tego zarobić, bo turysta zimowy to troszkę inksi turysta niż ten letni. On kapelski jest w portfel bardziej zasobny i trzeba pamiętać o tym, że zima to jest ten czas, kiedy ty z firmy zarabiają na to, żeby potem się utrzymać przez wiosnę aż do lata, a sićka i już dzisiaj się obawiają tego, że zaś będzie powtórka na wiosnę z tego, co my mieli tego roku. Zimowym tematem zajął się Przemysław Bolechowski. To Trójka, audycja popołudniowa. 9 minut zostało nam do godziny 17. Lipa Lee i Jeżozwierz. Chciej, ja błagam, chciej być stale przy mnie. Bez nad nie chować. Chciej, ja wam niczym sztorm. Wale brzegi rwą. Ty to możesz trzymać. Serce i krew kotłować. Chciej, ja błagam, chciej być moją drogą, bez znak nie chować. Czasem bywam niczym sztorm. Fale brzegi rwą. Ty to możesz trzymać. We'll be right back.